بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله العظيم. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بلا شبہ قیامت کا جھٹکا ایک عظیم جھٹکا ہے، جس دن تو دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں جس کو دودھ پلا رہی ہے اس کو چھوڑ دے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنے بچے کو گرا دے گی. تو دیکھے گا لوگوں کو کہ نشے کے حالت میں نظر آ رہے ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہیں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے احکام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر جانے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ، لکھ دیا گیا ان کے اوپر کہ وہ شخص جو شیطان کے ساتھ دوستی لگائے گا تو شیطان اس کو گمراہ کرے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور شیطان اس کو لے جائے گا جہنم کے عذاب تک. گزشتہ درس میں بات ہو رہی تھی کہ یہ آیات کریمہ غزوہ بنو مستلق کے رات میں نازل ہوئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو قیامت کا یہ منظر بتایا تو پھر حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے یہ فرمائیں گے کہ جہنم کے لیے افراد دیو اپنی اولاد میں سے. آدم علیہ السلام عرض کریں گے کتنے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے دو. اس پر سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، رونے لگے کہ بہت زیادہ افراد جہنم میں جائیں گے، 1000 میں سے ایک جنت میں. اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 999 یہ یاجوج ماجوج اور کفار میں سے پورے کیے جائیں گے. میری امت کے جنت میں جانے والی 80 قطاریں ہوں گی، 80، اور باقی امتوں کے 20، کل 100 قطاریں ہوں گی. پھر فرمایا کہ جہنم میں جانے والے مسلمان بہت کم ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ قیامت کا منظر اور یہ زلزلہ اور یہ جھٹکا، یہ ہولناکی سب کے اوپر طاری ہوگی. یعنی یہ قیامت کی جو خوفناکی ہے اور اس ہولناکی کا جو نظام ہے، یہ صرف مکلف مخلوق اس میں پریشان نہیں ہوگی یا تہوبالا نہیں ہوگی، صرف مکلف مخلوق، غیر مکلف مخلوق بھی تباہ و برباد کر دی جائے گی. جیسے کہ قرآن مجید نے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے پھٹ جائیں گے، سمندر سب ختم ہو جائیں گے، سمندر آگ بنا دی جائے گی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، وہاں سارا غیر مکلف مخلوق کا ذکر ہے کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد. رہی بات یہ کہ یہ زمین، اس کو قرآن مجید نے 13 پارے کے آخری رکوع میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ قیامت میں یہ جو زمین نظام ہے وغیرہ یہ ختم کر دی جائے گی، دوسری زمین لائی جائے گی. یہ زمین بلیٹ کے لپیٹ کے سائیڈ میں رکھ دی جائے گی, کیونکہ اس زمین کی بعض جگہیں لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گی. تو یوم تبدل الارض غیر الارض, زمین کو تبدیل کیا جائے گا, اس زمین کے علاوہ اور زمین لائی جائے گی, وہ سماوات اور ایسی آسمان اور سارے اللہ کے سامنے کھڑے کر دی جائیں گے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہولناک منظر اور یہ جھٹکا قیامت کا, کہ اس میں صرف انسان جو مکلف مخلوق ہے جن, یہ پریشان نہیں ہوں گے, پوری کائنات تباہ و برباد کر دی جائے گی. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. دو نازک رشتے اللہ تعالیٰ نے یہاں گنوائے کہ ایک تو دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دور کر دے گی, اتنی پریشان ہوگی وہ قیامت کی آواز سن کر, کوئی ماں جو بھی ہو جائے پہلے اپنی جان دے دیتی ہے, بچے کے جان اپنے سامنے نہیں دیتی, لیکن قیامت کا یہ منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دے گی, حمل گر جائیں گے مادہ کے. آپ نے قرآن مجید میں جو واقعہ نو مولودوں کا بیان ہوا, والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود, قتل کیے گئے خندق والے. ایک بادشاہ تھا ظالم, اس نے ایمان والوں کو زندہ آگ میں پھینکنے کا حکم دیا تھا. قرآن مجید نے والسماء ذات البروج میں اس واقعے کو بیان کیا کہ خندقیں کھودی گئیں, آگ جلا دی گئی, اور پھر حکم ہوا کہ ایمان والوں کو اس کے اندر ڈال دیں. جو قرآن مجید نے بتایا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, ان لوگوں کا کوئی جرم نہیں تھا, بس صرف یہ جرم تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لایا تھا اور وہ ظالم بادشاہ آگ کے اندر ان کو گرا رہا تھا. ایک ماں ہے ایمان والی, اس کی گودی میں بچی تھی, وہ جب اس کو گرانے لگے تو ماں ڈر گئی کہ میں اپنے سامنے اپنی بچی کو کیسے آگ میں پھینکوں گی, اور خود تو آگ میں جا ہی رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو گویائی عطا کی اور بتایا یا امّا لا تخسائی, اے امی جان پریشان نہ ہو, ورا اکل جنہ, یہ بظاہر آگ ہے لیکن حقیقت میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے یہ گلزار بنا دی ہے, یہ جنت بن چکی. تو بات یہ ہے کہ کوئی ماں جتنی بھی پریشانی ہو اپنے سامنے اپنے بچے کو مارنا ذبح ہونا جاگ میں جلانا نہیں دیکھ سکتی, برداشت نہیں, لیکن قیامت کا یہ منظر اتنا مشکل منظر ہوگا کہ ماں جو دودھ پلا رہی ہوگی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی, اتنی پریشانی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ آواز جو ہے وہ اتنی کوئی تیز آواز نہیں ہوگی, آواز تو وہ سور جو پھینکی جائے گی وہ دھیمی دھیمی آواز ہوگی, لیکن اس آواز میں ایسی زہر ہوگی, ایسا کوئی خوفناکی کا پیغام ہوگا کہ دل پھٹنا شروع ہو جائیں گے, گرنے شروع ہو جائیں گے, لوگ پاگل ہو جائیں گے. اس طرح اس آواز کے اندر کوئی اللہ کی طرف سے ایسی زہریلی بات ہے کہ وہ ہے ہوگی ہلکی ہلکی, لیکن لوگ شہروں والے جنگلوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے, اور جنگلوں میں رہنے والے درندے جانور وہ شہروں کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسی پریشانی ہے, کیا ہونے والا ہے. اتنی ہے اس کو قرآن نے بتایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا, انتہائی پریشانی کے وقت حمل گرتے ہیں, یہ بھی ایسی پریشانی ہوگی کہ حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, آپ دیکھیں گے کہ لوگ کوئی خیال نہیں کر رہے ہوں گے, ایسے پاگل جیسے پھرتے ہیں اس طرح, جس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکالتی ہے, سونے ہیں چاندی ہیں جو کچھ بھی زمین کے پاس ہے, مردے پڑے ہیں قبر میں جو, وہ سارے باہر نکل آئیں گے. وقال الانسان ما لها, انسان دیکھے گا کہے گا کیا ہو گیا زمین کو, یہ ساری چیزیں خود بخود ہی باہر پھینکتی جا رہی ہے, یہ جن چیزوں کو ہم ڈھونڈتے تھے آج ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, لیکن کوئی ان کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جیسا دیوانہ جا رہا ہو اور اس کے سامنے بہت کچھ قیمتی چیزیں بھی پڑی ہوں تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتی, بس وہ پاگلوں کی طرح جا رہا ہوتا ہے اور اپنی باتیں کستا ہوا جا رہا ہے پریشانی کی حالت میں. اور پاگل جو ہے اسے نہیں اندازہ کہ سامنے کوئی محترم بندہ کھڑا ہے, کوئی بڑا بندہ کھڑا ہے, وہ والد ہے, کچھ ہے, وہ پاگل جو ہے. اسی طرح انسان کی حالت ہوگی قیامت کے اس منظر کے وقت کہ وہ ترن ناس سکارا, آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے کی حالت میں, وہ ماں ہوں گے سکارا, حالانکہ نشہ نہیں پیا ہوا. آج وہ جو باتیں سنتے تھے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی, وہ سنتے تھے قیامت ہوگی, یوں حساب و کتاب کے لیے جمع ہونا ہوگا, اللہ کا دربار لگے گا, یہ سنتے تھے لیکن یقین نہیں تھا, جیسے کفار کو یقین نہیں ہے اور وہ مذاق بناتے ہیں. مسلمان میں اس طرح کی بات کرتے ہیں تو مذاق بناتے ہیں کہ وہ جی یہ مریں گے پھر یہ دوبارہ اٹھیں گے پھر یہ حساب و کتاب, یہ کیسی بات ہے, فضول بات ہے. یہی بات مشرکین مکہ بھی کہتے تھے, باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے اور وہ حصہ وغیرہ بھی اپنی مویشی کا اور غلات کا بھی نکالتے تھے. قالوا ھذا للہ وھذا لشرکائنا فما کان لشرکائهم فلا یصلوا الی اللہ وما کان للہ فلا یصلوا الی شرکائهم سام احکمون, کہ یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے, یہ اللہ کا حصہ ہے, بتوں والے حصے سے ادھر نہیں آنا چاہیے, لیکن اگر اللہ کا حصہ جو ہے وہ اس میں سے تھوڑا سا ادھر آ جائے کوئی بات نہیں, اللہ بادشاہ ہے, خیر ہے. یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے باوجود باس بادل موت کے قائل نہیں تھے, کہتے ایام اتنا وکنا ترام و ایام اینا لمبوسون, کیا ہم جب قبروں میں ڈال دی جائیں گے ہماری ہڈیاں سب ختم ہو جائیں گی, گوشت ختم ہو جائے گا, اینا لمبوسون ہمیں کیا اٹھایا جائے گا. یہ فضول بات کرتے ہیں مسلمان, الحمد للہ جو ان کے پیغمبر کی بات کرتے ہیں یہ ویسی بات کرتے ہیں, دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا, حساب و کتاب کوئی نہیں, بس دنیا یہ جانا ہے اور آنا ہے. اور آج کل کی بھی دنیا اس طرح ہی ہے دوستو, بہت سارے تو اعلان کرتے ہیں نا کہ ہم داری ہیں, بہت سارے اور ڈرون کے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہیں, تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل وہ نہیں تھے اور اللہ کو مانتے تھے. اب بھی مسلمان جب اس چیز کی دعوت دیتا ہے اور فکر دلاتا ہے کہ دیکھو ایک حساب و کتاب ہے, ایک انصاف کا دن آنے والا ہے, کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرنی, تو کفار مذاق بناتے. وہ انہیں جو باتیں دنیا میں سنی ہوئی تھیں قیامت آنے والی ہے وہ آ گئی, اب وہ پریشان ہے لوگ دیوانے کی طرح ادھر ادھر جا رہے ہیں. ولیکن عذاب اللہ شدید, فرمایا وہ نشہ نہیں پیا ہوا ویسے اللہ کا عذاب انہیں نظر آ رہا. فرمایا من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید, بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے احکام کے مقابلے میں جھگڑا کرتے ہیں. یہ من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم, اسی طرح آگے اسی رکوع میں پھر یہ آیت آئے گی, اور سورہ لقمان میں وہ من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ, یہ تیسری آیت ہے سورہ لقمان کی 21 پارے میں, یہ 17 پارا ہے. اس میں بھی دو جگہوں میں وہ من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم, یہ مشرکین مکہ میں ایک بڑا آدمی تھا جس کا نام تھا نظر بن حارث. یہ نظر بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان واضح نصیحت کے مقابلے میں چوک میں ایک پروگرام بنایا کرتا تھا. اس میں بعض دفعہ شام سے لڑکیاں لے جاتا, بعض دفعہ فارسی لڑکیاں لے جاتا, وہاں ان سے گانا گجواتا, رقص کراتا, یوں کرتا, اور لوگوں کو کہتا ہے ادھر ویسے فضول باتیں آپ جا کے سنتے ہو, وہ مرنے کے بعد حساب ہوگا اور فلان ہوگا اور کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا, ادھر آؤ یہ تماشا دیکھو. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ, وہ کھیل تماشا بناتا تھا لوگوں کو صراط مستقیم سے دور کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہ سنو. یہاں پر بھی اسی کا ذکر ہے, ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید, لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے احکام کے بعد مقابلے میں جھگڑا کرتے ہیں, انہیں علم نہیں, مراد نظر بن حارث, اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں, شیطان کے دوست بن جاتے ہیں, شیطان کے مرید ہو جاتے ہیں, شیطان ان کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے لے جاتا ہے لے جاتا ہے, اتنے بڑے بڑے گندے کام کرا دیتا ہے کہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے. اللہ سمجھ نصیب کرے.